pressure ya jaju. Chunga usije ni mwaka. Nyama na tonge, miungu ya kimakonde. Ni tatapa tapa wendo chanda chem. Oso tupendaga. Mauna donge, oh yeah. Yarabichone. Wasije wakapata isa vya kusema. iPhone material, kila siku zinatoka. Ni sitiri mwenzio, ina simu ya koro. Kila siku video, kuumizwa nimechoka. Pesa mali fagio, sije zika kuchota. Mimi na we barafu wa moyo wangu, nakupenda we. I love you. Ridhika